پہلے بابا جان علم دین سیکھنے کے فضائل بھی ارشاد فرما دیں. علم دین حاصل کرنے کے فضائل بے شمار. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی اس پر رحمت ہو جو دو ایک فرض سیکھتا ہے عمل کرتا ہے, اور ایسے لوگوں کو سکھاتا ہے جو اس پر عمل کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو سب سے بہتر نفع یہ پہنچا سکتا ہے کہ جو اچھی بات سنے اسے بھی سنا دے. حضرت سیدنا سفیان الثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے, میری دانست میں علم کی اشاعت کرنے یا علم کو پھیلانے سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت بخش دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انسان کا علم حاصل کرنا, اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا صدقہ ہے. حضرت سیدنا معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عالی شان ہے, جس نے علم کی اشاعت کی اسے برابر ثواب ملتا رہے گا جب تک کوئی ایک آدمی بھی اس کے علم پر عمل کرتا رہے. تو مبلغین کے لیے اس میں کافی ترغیب ہے کہ جو کوئی آپ کے بیان سن کر عمل کرتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے بیان میں یا درس یا کتاب پڑھ کر تو اس کے فضائل آپ کے سامنے ہیں, اس لیے درس اور بیان میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. کوئی بولے یا نہ بولے درس اور بیان کی ترکیب بناتے رہنی چاہیے, بلکہ اگر آپ کو منع بھی کر دیا جائے کہ اب آپ کل سے درس مت دینا, تب بھی آپ کو اپنے ذمہ دار کی منت کرنی چاہیے کہ نہیں مجھے درس دینے دیجئے, مجھے اس کی سعادت سے محروم نہ کیجئے, اللہ کرے کہ ہم کو ثواب کمانے کی حرص ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.